A tudás nekem a filmből egyből lejött, bár filmklubban láttam gyermekkoromban. 16 éves koromban a Magyar Eton egyik filmklubjában. Ugye ez... Cseti. Na mondom, például nekem ez nagyon tetszett, hogy miket, miket látott a Dávid. Mondom, tessék, tessék, pipád. Tessék. Van az a kerek űrhajó, ami ugye forog körbe. Lejött. Na, de most komolyan kérdezem. Tehát van a kerek űrhajó, ami forog körbe, és abban van, ugye van a Pali, a két majdnem iker, aki megy a Jupiter misszióra. Igen. Ez megvan? Persze, hogy megvan. Oké. Okay. És van ez a kerek űrhajó, ami forog, és az egyik felében van néhány íróasztal, meg komputerek, és a másikban van, ahol hibernálva alszanak. Ez megvan ez a kép? És forog körbe az űrhajó, és van egy nagyon hosszú, pillanat, várj egy kicsit, beszélek, jó? Ő várjon. Van egy nagyon hosszú jelenet, amikor szalad körbe ilyen edzőcucba a Pali. Igen. Boxol a levegőbe. Igen. És rohan körbe ebbe a bocsánat, ha jól emlékszem, ott van ugye product placement, én rég láttam, de nincs. Ott de a melegítőn van product a placement, és micsoda? Talán Nike. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy fut körbe, és ő például ebből azt látta, hogy az emberi élet egy körforgás. Körforgása, nem, tehát az emberi élet körforgása teljesen az ilyen semmibe való küzdelem és a kilátástalanság, mert mi szimbolizál ezt jobban, hogy a Pali fut körbe, elfut az íróasztal mellett, majd az ágy mellett, majd megint az íróasztal. Tehát dolgozom, alszom, dolgozom, alszom, dolgozom, hát, alszom, és ekközben a levegőbe boxol, ami szerinte a levegőbe boxolás az a kilátástalanság szimbóluma, tehát az értelmetlenségnek a szimbóluma. Hát azért ez a és azt mondtam, hogy ebből arra következtetett, hogy nincs értelme élni. Imádom a Dávid. Tehát pontosan tudottam, hogy én mennyire imádom a Dávidot, de szerintem az érvének azért most komolyan két oldala van. És az, hogyha valaki azt mondja, hogy aki a levegőbe boxol, az a kilátástalanság. De az szerinted mi? Hát mondjuk azt, hogy sikerült neki valami, ez meg a pozitív felfogás. Nem, de edzésként. Nem örömében, hanem fut, kocog körbe, kocogószedbe, és boxol a levegőbe. Nekem inkább a predesztinációra analogizál ez a dolog, mert tehát pontosan az, hogy gyakorlunk, csináljuk, és addig kell csinálnunk, és futnunk az életünk során. Ameddig csak tudunk, hiszen ugye sose tudhatjuk, hogy mikor lesz ránk igazán szükség. De körbe mindig művelnünk magunkat, meg előrébb mennünk. De körbe fut, egy zárt körbe. Hát hiszen az élet, hát pontosan, kint hiszen nem ő. Rajtunk múlik. Az nem rajtunk múlik. Hát igen, ez hogy a különbség. Hol vagyunk éppen. Ez egy nagy életfelfogás. De jó fej, kedves hallgató, te hogy gondolod? Halló! Pozitív vagy negatív? Te is a striptiz jegyért? Igen, hogyha mondjuk az is van, az se baj, de én azért telefonálok, mert szerintem igenis Strauss-tól van az, ami igen szól az Zarathustra. Szerintünk is Strauss a nyerő. Oké, akkor nyertem egy szép. Verkapott a kezdőbe az Arzenálnál. Egy év ingyen rádiókafé hallgatást nyertél. Igen. Gratulálom. Király. És én most itt lehúztam a slicemet és visszahúztam. Szia. Egy nagyon kedves és intelligens hallgató volt. Visszaadta az igazságot a hallgatóknak. Strauss az osztrák volt? Ő volt a műsor egyik kis monolitje. Milyen hülyeség. Strauss az osztrák volt. Strauss is a monolit volt. Ő volt, ez a hallgató volt a műsor egyik monolitje, most a tudás. Jó. Ne szaporítsuk tovább a szót. Menjünk, szevasztok. Ez volt a hitem és zsűrölet. Köszönjük, hogy itt voltatok ma is. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Búcsúzik a négy jó barát. Laci, Tomi, Jobbágy, Robert és Chatman. Jövő szerdán újra találkozunk. Ez volt a HRZ Klasszik, a Viszontváltáska. Addig is Durán és Rio, ahol magam is annyiszor jártam. Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze. Köszönjük szépen, Én nem kímélném. Arankát kímélni kell, mert egy nagyon-nagyon érzékeny nő. Minden nő egy tojás. Minden ember egy sziget. Minden hal egy állat. Minden vakember egy nagy-nagy szeretett tojást hordoz magában. Te hol tartasz az életed ellipszisén, Laci? Én rohanok körbe, mint egy megkergült mókus. Én járom ugyanazokat a hibákat. Ugyanazt a jelenetet forgatom az életem filmében, de úgy érzem, hogy ma vagy tegnap, vagy valamikor egy kicsit tovább léptem már, szóval igen. Szerinted bele lehet lépni kétszer ugyanabban a folyóban? Csak abba lépünk bele, Tamás. Egy folyó van, ugye? Igen, Tamás. Hiszel te Licsi bácsinak, aki azt mondta, hogy az élet egy vonat? Az élet egy vonat. Emlékszel erre? Természetesen. Az élet egy vonat, és mi csak felszállunk, a Hungarian Magyar Kim nevű koreai ismerős, és mondta. Igen, azt mondta, hogy az élet egy vonat, ami egyszer felszállunk, egyszer leszállunk. De ettől még megy tovább. Igen. Szevasz, hello! Szevasz távol kelet, szevasz Ázsia. Nyújtom, apa. Nem, a Licsi bácsi azt mondta, hogy az élet nem más, mint egy könnyű álom egy szép tavaszi délután. Ez még jobb szerintem, nem? Jobb, mint a vonat. De tényleg kicsit olyanok vagyunk, mint sárkány lehellete. Az jó műsor. Menjünk már pár késő éjszakára, nem? Szavaljunk. Te tudsz verseket? Természetesen. Jó, csak kérdeztem. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az smajdan sírod is, mely ápols eltakar. A nagyvilága nem... Nem, így van? Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Gratulálom. Kettes stúdió szorványos taps. Belenéztem megint a Stefán Rábba, mondtam? Én nem. Már nem jó. Kiszerettem belőle. Hát ugyanúgy, mint a HRZ, nem? Most egy kis ilyen öreg urás így. Öregek lettünk, te is én. Kifáradt a semmi, nem? Kifulladt a semmi. Vagy egy nagy klasszikust. Nem hiszem, én nem így érzek. Abszolút le vagyok ereszted, de komolyan ilyen... Le vagy pukkanva? Ma olyan kis vagyok. Olyan kis splínes, ilyen semmilyen. Háti gyerekek! Régen benned volt az a dögös szemétség, az a dögség, az a való. Az a pimasság. Az a lendület. De úgy érzem, most már mindenki veszed belőle. Nem, egy új szakasz kezdődik szerintem. És ez most a hullámvölgy, Laci. De! Fölfelé vezet az út, ne aggódj, öregem! Lefekszem egy kicsit kint. Dőljünk le. Te láttad, hogy ki van egy gyönyörű ugyanis plakát itt szemben? Széklasz a Mercedes, ez a mi célunk, gyerekek! 240-33-85, ez a mi telefonszámunk. És mindenkinek hogy legyen a célja. Kizárólag egy nagyméretű autó, nem? Így van, egy nagyméretű luxus limuzin. És Laci egyik kedvence. Uramisten! Igen, mennyire lesz. Szeretnénk segíteni mindenkin. De nem megy. You're coming around, so light in the dark. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Hölgyeim és uraim, este 8 óra van. És sokak kívánságára végre elkezdődik a hitremény zsűlölet, a megújult jó show. Estét mindenkinek! Ma este a hallgatókkal fogunk beszélgetni. A stúdióban Laci! Laci! Jó vagy Robert, az a Silent Robert! Chatman! Valamint Gellért Gábor. Rádió Café Kukac. Rádió Café Pongo. És most 4 másodperc tiszta zenei áhang következik a zenészeknek a Rádió Café 98.6 jó voltából. Na, jó. mondok el, egy szevasztó! Mondom! Játszani akarsz, mi? Úgy gondolod, istenek vagyunk? Igen, ti voltok, Nem azt gondolod, hogy mi nekünk vannak ilyen emberfeletti képességeink? De úgyis nem. Szerinted mire vagyunk úgy képesek? Úgy akartam lenni, ezt meg ti megszóltatok egyből jó kedvemmel. Király, ezért érdemes rádiós Walkman-t venni, hogy a szabadság hittetején is öregem széttárt karral. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a hitremény zsűlöletet halljátok. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. a fény mellett. Kedves, kellemes rádió, igényes párját várja. Telefon 240-33-85. Rádió Café 98-6. Non-stop. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Halló, halló, halló! Ez itt a HRG Klasszik! Mindenki a párját várja. Mindenki a HRG Klasszikot várja. Mindenki a párját várja. Verje, várja, várja. Veri, várja. Na mindegy. Nem egy hallgató van a vonalban? Nem. Egy agresszív betelefonáló a titkos számunk. Gábor, mi volt eddig? Gábor, kérem. Gábor, vegye magát. Mi volt eddig a telefonos termés? Mert én már jól állok. Mindenki genyózni akart, és ezért nem adtam be adásba. Opa! Bocsánat, beesett a szemüvegem. Az történt, hogy arra beszéltünk itt a rövid pauzában, hogy a... Miről is? Igen, azért HRG Klasszik ez, mert régen voltak rossz műsorok, és most ennek a hangulatát szeretnék visszacsempészni a rádióba. És ezért aztán arra is visszaemlékszünk, hogy mik voltak a legunalmasabb műsoraink például. Melyik volt? Hát most ez így nagyjából így benne van a top 10-ben szerintem. Ez benne? Mindenki így bólogat. Igen, alapvetően a top 10-ben biztos. Nem, egyébként rossznak is kell tudni. Például tegnap a Real, ugye? Az első fél időben milyen rossz volt. De miért hoztak a végén? És mekkorát hoztak. Istenem, ki tudja, 11-ig tart a műsor, gyerekek, érdemes várni. Ja, és bocs, 22:45-kor kezdődik a Sportegyen, az Inter Barcelona. Úgyhogy azt érdemes nézni mindenképpen. Barcelona. Viszont hagyd fejezzem ki mélységesen egyetemértésemet a tegnap a Sport egy Ágai Kis András. Rengeteg szakmai hívát vétett. Pontosan. Tényleg, mint gyakorlott néző mondom. Nézi Jenő bácsiként, egyébként... Dorgáljuk meg. Nézi Jenő bácsiként Reál ellenes volt. Egyrészt? Borzasztóan Reál ellenes, bírópárti. Nem vette észre, hogy hova fúj a bíró. Igen. És ezt nem tette szóvá. Nem értette, hogy miért... És nem követte a mérkőzést. Miért reklamál a Ronaldo. Így van. Nem értette azt, hogy miért fújnak le egy lest. Meg nagyon sok probléma igen, volt igen, vele. Igen. Pirigyi, Kopecki és társai méltó. Emlékszel a Knézi Jenő riportunkra? Hát Jenő bácsit imádjuk. Az olyan jó volt. Jenő bácsi még ezt a kis tihet, ezt, hogy így azért mindig egy kicsit valakinek szurkol szerintem. Mindig. Mi mondjuk édes. A Reálnak, nem? Tessék? Mi a Reálnak? Real Madrid. A Real Madridnak. Kul Sándor meg úgy mondja, hogy a Real Madrid. Na jó, most a Ronaldo. Az na jó, hát az az alja. Nem, a teteje. Szerintem azok elgondolkoztatok már, hogy a Pul Sándor az miért hagyta olyan hirtelen abba a játékvezetést? Ezt nem elgondolkoztunk, ezt tudjuk. Na miért? Azért hagyta abba, mert megfizették őt néhány meccsen, és megbukott vele. Jaj, hát szerintem ez rágalmazás. Hát hogyha akkor hogy lehet? Ez a pegyka. Manzák. Az beszélik a városban. Semmi megerősíteni, semmi megcáfolni nem tudjuk. Miért tudsz valamit? Nem, de akkor is Tomit lehúzni kell. Jó, ez nem volt sajtóképes. Kisipoltak. Na jó, hát tényleg ettől a szerkesztőség nevében teljesen. Jó, abszolút, ez szóbeszéd, én nem tudom. El, nem? Magánemberi véleményed, ugye? Nem is a véleményem, hallottam. Látod, még Heki is felvakkantott mérgesen. Bruno felvakkantott. Jó. Na mindegy, hagyjuk ezt. Biztos az olaszok csinálták, mert a Colinát akarják tolni, nem? Ő sincs már, nem? Colina, na a Colina. Még vezet. Pul Sándor szerintem egy jó bíró volt. A Colina ezzel szemben egy ilyen befolyásoló szemét. Rá nehezkedik a meccset. Hát az, hogy valakit egyébként egyet a FIFA játékvezető lehet, de az olasz bajnokság utolsó eszem 3 fordulójában mind a mai napig nem engednek meccset vezetni. Az mert játékzombi. Egyrészt játékzombi már, tehát... Demoralizál. Így van. Pontosan, így van. Demoralizál. Tényleg, fogalmazzuk meg így. Igen, képzeljétek egyébként el, a Pul Sándor tényleg jó bíró volt. Igen. Mindentől függetlenül. Igen. Vannak emberek, akik mindig mindenre igent mondanak, ez az úgynevezett igenkor. Ezt gyakoroljuk mi itt a pozitívista szemléletű Rádió Café 98.6-on esténként. Boldog vagy, Laci? Természetesen igen. Jó kedved van, Tomi? Hát, na ná! Örülsz, Rob! Isten. Gábor, mi van veled? Igen! Nyáron újra nyit a Renegét, Siófokon, csajok, táncoljátok és telefonáljátok, ez itt Gloria Gaynor, és a Never Can Say Goodbye.